Melek soylum, güzel yüzlüm, bu alemde sen de gözüm. Sana yemin, sana sözüm, sana tutsak bu yüreğim. Senden başkası yalan, yalan. Benim sevimli belam, beyan. Devam sevmeye devam, devam. Sana tutsak deli yüreğim, senden başkası yalan, yalan. Benim sevimli belam, beyan. Devam sevmeye devam, devam. Sana tutsak bu deli yüreğim. Canım benim, gülüm benim, sensin benim tek sevdiğim. Yanımdayken özlediğim, sana tutsak bu yüreğim. Senden başkası yalan, yalan. Benim sevimli belam, belan. Devam sevmeye devam, devam. Sana tutsak deli yüreğim, senden başkası yalan, yalan. Benim sevimli belam, belan. Devam sevmeye devam, devam. Sana tutsak bu deli yüreğim. Sen dünyamın güneşisin, sen sevdamın ateşisin. Aşkı bana öğretensin, sana tutsak bu yüreğim. Senden başkası yalan, yalan. Benim sevimli belam, belan. Devam sevmeye devam, devam. Sana tutsak deli yüreğim, senden başkası yalan, yalan. Benim sevimli belam, belan. Devam sevmeye devam, devam. Sana tutsak deli yüreğim.